będzie na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Michał Kirmuć. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 czerwca, minęła 6. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Epidemia jest w odwrocie, co z każdym dniem pokazują dane epidemiczne. Nagrania Polskiego Radia z 1939 roku na liście krajowej programu UNESCO. Balonowy cud nad Wisłą podziwiali warszawiacy. Znacząco poprawia się sytuacja epidemiczna w Polsce. Ostatnie dane Ministerstwa Zdrowia to 415 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 38 osób. Doktor Michał Słutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych podkreśla, że widać spadek zarówno liczby zgonów, jak i hospitalizacji. Te wszystkie dane dotyczące respiratorów, braku przeciążenia oddziałów intensywnej opieki medycznej, to są wszystko doskonałe wiadomości mówiące o tym, że pandemia jest rzeczywiście w absolutnym zwijaniu się i możemy mówić tutaj o postępującej tendencji poprawy wszystkich tych parametrów zdrowotnych. Do tej pory w Polsce wykonano prawie 22 miliony szczepień przeciwko COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 8 milionów Polaków. Po raz pierwszy zapisy dźwiękowe trafiły na listę UNESCO. To kolekcja 93 oryginalnych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku. Zawierają m.in. przemówienia pułkowników Wacława Lipińskiego i Romana Umiastowskiego. Ten ostatni po wojnie mieszkał w Londynie. Anna Brzezińska, wnuczka jego siostry, utrzymywała z pułkownikiem kontakt. Przyznaje, że nagrania były dla niego bardzo ważne. Pułkownik Roman Umiastowski, mój dziadek, myślę, że byłby bardzo szczęśliwy. Pamiętam jego łzy w oczach, kiedy bardzo dawno temu, bo pod koniec lat 70. udało mi się zawieźć kasety, na których nagrałam jego przemówienia, zresztą dzięki uprzejmości Polskiego Radia, jak on wtedy był wzruszony i jak on to bardzo przeżywał, więc dla mnie też jest to naprawdę wzruszające i wspaniałe. 10 czerwca w Belwederze Polskie Radio zostanie oficjalnie uhonorowane certyfikatem UNESCO. Spotkanie młodych w Lednicy znów było inne niż wszystkie. 25. spotkanie, podobnie jak w ubiegłym roku, ze względu na epidemię miało ograniczoną formę, a jego uczestnicy łączyli się przez internet. Mimo to chętnych, by choć w takiej formie spotkać się na lednickich polach, nie brakowało. Raz, dwa, trzy, hej! Cieszę się, że mogę tutaj być. Przede wszystkim jest to dla mnie taka szansa na powrót do normalności, do tego, żeby spotkać ludzi, spotkać Boga i spędzić tutaj dobrze czas. Przyjeżdżam tutaj od chyba sześciu lat. Na początku właśnie jako zwykły uczestnik, a teraz jako już tancerz, budzirej. To coś niesamowitego. Cały rok praktycznie człowiek czeka na to coś, żeby to przeżyć. Ja też jestem pod wrażeniem, że wszystko jest tak przygotowane i jest tutaj tyle osób. Pomimo tego, że pola są puste, to jednak czuć tą obecność. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Pierwsze spotkanie młodych nad jeziorem Lednica zorganizował dominikanin ojciec Jan Góra 24 lata temu. 14 osób zginęło podczas ostrzału rakietowego na stacji benzynowej w Maribie, ostatniego bastionu sił rządowych w północnym Jemenie, podała rządowa agencja Saba, według której za atak odpowiadają rebelianci z Huti. Wspierani przez Iran Huti od lutego próbują wyrwać Marib, region bogaty w ropę, z rąk sił wspieranych przez międzynarodową koalicję kierowaną przez Arabię Saudyjską. Atak miał miejsce kilka godzin po przybyciu delegacji Omanu do Sany, kontrolowanej przez rebeliantów z stolicy Jemenu. Dyplomaci z sąsiedniego sułtanatu pełnią rolę mediatorów w konflikcie, który wywołał według ONZ największy kryzys humanitarny na świecie. Nad Warszawą znów można było podziwiać kolorowe balony. W drugim dniu imprezy start był opóźniony z powodu burz nad Warszawą, ale wieczorem w końcu część wzbiła się w powietrze w ramach drugiego cudu nad Wisłą. Jedna grupa unosiła się nad Warszawą w stronę zachodnią, druga grupa została na terenie, na łące przy Polskim Komitecie Olimpijskim i zrobiliśmy taki duży piknik rodzinny. Zostało około 12 balonów, które woziły dzieci. Piloci opowiadali na temat tego, jak działa balon, pokazywali, jak działa sprzęt, jak działają palniki, na jakiej zasadzie ta konstrukcja nie zmieniła się od 230 lat. Mówiła rzeczniczka balonowego cudu nad Wisłą Anna Zakrzewska. Drugi balonowy cud nad Wisłą zorganizowano dla uczczenia zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej i przypomnienia wkładu wojsk balonowych w zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela ze słońcem. Jedynie na wschodzie i południowym wschodzie kraju po południu może się chmurzyć, padać i grzmieć. Będzie od 22 stopni na wschodzie i w centrum kraju do 26 na południu i zachodzie. Chłodniej nad morzem i na Podhalu około 17, maksymalnie 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Trwa Loteria Narodowego Spisu Powszechnego. Spisz się przez internet i pobierz kod. Następnie zgłoś się do 7 lipca na loteria.spis.gov.pl i graj o nagrody. Na zwycięzców czeka ponad 1400 nagród, w tym 16 samochodów osobowych. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Regulamin loterii dostępny na stronie loteria.spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, Marcin Witan. Kłaniam się w niedzielny poranek i zapraszam na 2 godziny muzycznych rozmów, troszeczkę odmienne. W pierwszej godzinie to będzie właściwie taki mini koncert dla Państwa. Po godzinie 6:00 dobrze, że już słońce wstaje, że jest jasno, można w miarę świadomie posłuchać. Po godzinie 7:00 natomiast no, będzie spotkanie z artystą bardzo znaczącym, myślę, na polskiej scenie muzyki chrześcijańskiej, który nagrał płytę w ubiegłym roku, dokładnie w dniu uroczystości zesłania Ducha Świętego, i to w bardzo ciekawych okolicznościach. Ta płyta się właśnie ukazała, bo musiała troszkę poleżeć w związku z pandemią. No i będą duże fragmenty tej właśnie płyty, także zachęcam Państwa serdecznie. No a cóż teraz, na początku czerwca. Pomyślałem sobie, że skoro, myślę, że wielu z Państwa o tym wie, przeżywamy 30. rocznicę 4. pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. To był początek czerwca 1991 roku. Może Państwo pamiętają, papież był wtedy 2 razy w Polsce, potem był jeszcze w sierpniu na Światowych Dniach Młodzieży w Częstochowie. Na Jasnej Górze to były takie pamiętne Dni Młodzieży, kiedy po raz pierwszy mogli przyjechać młodzi ludzie ze wschodu, z byłych krajów Związku Radzieckiego. Bardzo to ciekawe, ponad 1 milion młodych ludzi na Jasnej Górze. No ale wcześniej Jan Paweł II był w Polsce. To jest ta pielgrzymka, gdzie swoje kazania, homilie i nauczanie osnuł wokół dekalogu. 6 czerwca 1991 roku papież był w Olsztynie. Tam wygłosił homilię na stadionie pod hasłem „Ja jestem drogą i prawdą i życiem”. To fragment Ewangelii świętego Jana. Tam powiedział między innymi: przyszedł czas, ażeby Chrystus wypowiedział tę prawdę. Dojrzał czas. Wypowiada ją także do nas. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Niech się nie trwoży serce wasze. W domu mego Ojca jest mieszkań wiele. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Tak mówił między innymi Jan Paweł II w Olsztynie. No i to 30 lat minęło od tego momentu, proszę Państwa. I pomyślałem sobie tak. Oczywiście nie będę Państwu cytował homilii papieskiej, chociaż tego można posłuchać w wielu miejscach. Ale muzyka jak najbardziej. I to tak sobie pomyślałem, żeby było ciekawie. W 2011 roku powstał film „Szukałem Was”. Bardzo piękny film z muzyką Michała Lorenza. I wyszła płyta. I z tej płyty chcę Państwu zaprezentować 16 utworów, które w tym filmie się nie znalazły. Michał Lorenz skomponował bardzo bogatą muzykę. No i niecała mogła się zmieścić. A więc nie tyle te, których można posłuchać w filmie, ale te Państwu zaprezentuję, które w filmie nie ma. To nie są długie kompozycje. Od Kyrie Eleison, Agnus Dei, rok jubileuszowy, Agape, Boże jesteś wielki, Ave Maria, Ziemia Święta 2, Ave Maria, Via Dolorosa, Agnus Dei, Czarna Madonna, Matka Boska z Kamerunu, Baranku Boży, Asyż 2, Pieta oraz Boże jesteś wielki, finał. Dlaczego z Kamerunu, proszę Państwa? Bo te nagrania powstawały w Afryce, powstawały w Kamerunie. Przy pomocy między innymi chóru Christus Nkukuma z parafii Tsinga Yaoundé w Kamerunie. Bez pomocy polskich misjonarzy to by się zapewne nie odbyło, a grała Polska Orkiestra Radiowa, chór Capella Corale Varsaviana oraz Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej. Tadeusz Karola, Groman Rewakowicz jako dyrygenci. Tak dużo mówię, bo chcę to wszystko Państwu powiedzieć, żeby Państwo wiedzieli, co macie Państwo przed sobą, a właściwie czego będziecie zaraz słuchać. Muzyka Michał Lorenz. Bardzo lubię tego kompozytora. Ma bardzo charakterystyczną taką manierę komponowania. A więc teraz Michał Lorenz do filmu Szukałem Was. Te fragmenty, które się w filmie nie znalazły. Thank you. capitolis peccata mundi. Yeah. Malaysia on ga bawe daya lama Afuna Thank you.

Afunem zambala lut varmorabinam Anam walisya ongaba etarayalama pouvait pas nous voir. À tout l'envoi, nous Szukałem was. Michał Lorenz, kompozytor tego właśnie, do tego właśnie filmu, tak muszę powiedzieć. Słuchali państwo kompozycji, które nie znalazły się na ścieżce dźwiękowej filmu, bo się tam po prostu nie zmieściły. Od Kyrie Eleison 2 przez Agnus Dei, Rok Jubileuszowy, Agape, Boże jesteś wielki, Ave Maria, Ziemia Święta, Ave Maria, ponownie Via Dolorosa, Agnus Dei, Czarna Madonna, Matka Boska z Kamerunu, Baranek Boży, Asyż, Pieta oraz Boże, jesteś wielki. Finał. Michał Lorenz, Polska Orkiestra Radiowa, chór Kapella Korale Warszawiana, Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej, chór Christus Nkokuma z parafii Tsinga Yaoundé w Kamerunie. Nagrania w Afryce. Afrykański duch, proszę Państwa, prawda? Michał Lorenz musiał tam trochę pobyć, żeby tego klimatu nałapać. No i mogą Państwo ocenić, jak rzecz całą skomponował, jak sobie poradził. Płyta ma prawie 10 lat, a jak świeżo brzmi. Film Szukałem Was, zresztą bardzo go Państwu polecam. Tam można wysłuchać 26 kompozycji Michała Lorenza i tym razem ze ścieżki dźwiękowej filmu na koniec tej godziny. Zapraszając, aby pozostali Państwo przed radioodbiornikami po godzinie 7:00. Tam będzie spotkanie z bardzo ciekawym polskim wykonawcą. Z tego właśnie filmu i muzyka, która się na filmie znalazła, Michał Lorenz, Plac Świętego Piotra. Autopromocja. Każdy prowokator. Time for jazz. Willis Conover in Washington D.C. Słuchowisko z Archiwum Polskiego Radia na scenie teatralnej Trójki. Wojciech Fułek. Jazz Baba Ryba. Czyli opowieść o pierwszym festiwalu muzyki jazzowej w Sopocie. To wszystko chyba nas nieco przerosło. Ja, Franek, mów za siebie. Ja od początku wiedziałem, że to będzie sukces. Polecamy. Dzisiaj po 20:00. Kurort oblegany jest przez młodych fanów jazzu. Tysiące osób koczują na plażach i wokół miejsc, w których odbywają się koncerty. Autopromocja.